NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De brug die de bezette Krim verbindt met Rusland is door de aanval van vanochtend flink beschadigd. Reparatie gaat weken tot maanden duren, zegt het Kremlin. President Poetin houdt Oekraïne verantwoordelijk en dreigt met een vergeldingsaanval. Via de Krimbrug worden Russische troepen in Oekraïne bevoorraad. In oktober werd de verbinding voor het eerst aangevallen. Dat was dicht bij de Krim. Het nu getroffen deel van de 70 kilometer lange brug ligt vlakbij Rusland. Algoritmes worden door overheidsorganisaties en bedrijven vaak verkeerd gebruikt en dat leidt tot discriminatie en kansenongelijkheid. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het toeslagenschandaal. Om ongelukken te voorkomen moeten algoritmes bij fraudeonderzoek eerst grondig worden getest op ongewenste effecten. En de politie in Leiden heeft een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij vrijdag in een hulpcentrum. Het is een 38-jarige man uit die stad. De steekpartij kostte een man van 66 het leven. De eerste verdachte werd vrijdag al na een klopjacht aangehouden. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Het is een weekje geleden toen premier Rutte bekendmaakte dat hij zijn laatste fase ingaat. Hij doet niet mee bij de volgende verkiezingen. En na hem volgde een trits aan partijprominenten zijn voorbeeld. Die maakte ook bekend niet door te willen gaan. Het hele politieke speelveld ligt open. Kansen van links tot rechts, maar vooral ook de vraag: hoe staat het met het midden? Volgens sommigen was het afgelopen kabinet de laatste kans voor het politieke midden. Krijgen ze nog een kans? Hoe staat het met de flanken? En hoe staat het überhaupt met de toekomst van vele politieke partijen? Alles ligt open. Wat dat betekent, wat dat geeft aan kansen en aan mogelijkheden, gaan we bespreken. En dat doen we met vier heren maar liefst. Te weten, René Cuperus, sociaaldemocraat, was ooit verbonden aan Bejaarde Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, tegenwoordig verbonden aan instituut Klingendaal. Daarnaast zit Boris van der Ham, is tegenwoordig een veelzijdig man, acteur, bestuurder, musicalster. Maar we hebben hem ook uitgenodigd vooral omdat hij voormalig D66-Kamerlid is, nog steeds lid van die partij is en zeer de vraag is: hoe kijkt hij naar de toekomst van deze partij? Ook hier in de studio, André Poortman. Hij is 35 jaar, volgens eigen zeggen, daarmee een echte rasmillennial. Hij is onderzoeker en hij is verbonden aan het wetenschappelijk bureau voor het CDA. Theoloog, werd geen predikant, ging de academische kant op. Hij weet alles over hoe zit het met die maatschappij, welke thema's, wat zou de inzet voor het CDA kunnen zijn, dat ze misschien niet afstevenen op een monster nederlaag. Want dat ziet er toch een beetje naar uit op dit moment. En natuurlijk, tot ons groot plezier, is eveneens hier aanwezig Thomas van Groningen, onze huisanalist, oftewel de politiek verslaggever hier van WNL. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Meer zoals u van ons gewend bent, het nieuws van vandaag. Elif Isitman, onze politiek redacteur van dienst. Wat is het nieuws? Ja, het nieuws kan je niet zijn ontgaan, Martijn. Afgelopen middag in Utrecht, Noord-Koreaanse toestanden bij PvdA en GroenLinks, waarbij de partijen met een overweldigende meerderheid voor gezamenlijke lijst voor de komende verkiezingen hebben gestemd. Bij GroenLinks was dat 91% en bij de PvdA was het iets minder, maar nog steeds heel hoog, 88%. Heel veel lyrische reacties van partijkopstukken, voormalig partijkopstukken. Adje Kuiken sprak van een historische dag en zo voelt het ook. Marjolein Moorman spreekt van een historisch moment. Die heeft het over rood en groen. Ik weet niet of dat een kleine hint is naar hoe de partij gaat heten uiteindelijk, als er toch een fusie aan zit te komen. En Lilianne Ploemen die tweette alleen heel simpel een groen en een rood hartje. En Jesse Klaver die reageerde bij het bekendmaken van de uitslag een beetje emotioneel, zoals hij zelf zei. Ik ben zwaar een beetje emotioneel, jongens. Ik ben opgevoed met het idee dat niks onmogelijk is als je angst om te falen loslaat. Dat idee heb ik mijn kinderen mee te geven, iedere dag. Mijn fractiegenoot. En het is iets waar ik al, nou ja, toen in het tuinhuisje bij Lilian Ploemen zaten. En toen iedereen zei, dit gaat nooit lukken. Een aantal arrogante mensen aan een formatietafel toen, waarbij ik denk dat het lachen ze nu is begaan. Ja, de emotie was zelfs hoorbaar. Thomas van Groningen even. Die uitslag. Vanmiddag, jij neemt de voorlopige honneurs waar voor Sven Kokkelman. Ja. En ja. Je had daar te gast oud-partijvoorzitter van de PvdA. Hans Peckman. Ja. Ja, die is tegen. Ik begrijp het een beetje met Asterix en Obelix, waar je dat ene Gallische dorpje hebt die dan nog moedig weerstand bieden tegen de Romeinen. Dat is een beetje wat hij binnen de sociaaldemocratie is. Probeert nog moedig weerstand te bieden tegen deze samenwerking. En uiteindelijk wellicht fusie, ja. Want daar draait het wellicht op uit. Ja. Maar hij hoort bij een heel klein clubje dat hier tegen is. Maar zij maken zich wel degelijk zorgen waar hij zich zorgen over maakt. En ik merk het dat op sociale media toch wel ook wat meer tractie krijgt. Is dat hij zegt, het verhaal van de Partij van de Arbeid, de A, arbeid, dat moet wel op één blijven staan. Het bestaanszekerheid. En hij zegt, ja, je bent de Groene, kijk uit dat niet bijvoorbeeld klimaat ineens op één komt te staan. En dat wordt wel interessant. Hoe gaat uiteindelijk het gezamenlijke verkiezingsprogramma eruit zien? Want ja, zo'n lijst, dat is eigenlijk pas stap één. Het gedonder begint nu pas, zou je kunnen zeggen. René Cuperus even. Vindt u het is het een heugelijke dag voor u als sociaaldemocraat? Ik had het stil willen houden, maar een beetje slechte timing om nu juist op de radio te zitten. Nee, voor mij is het een rouwdag. Oh. Ik hoor bij het Kamp Spekman. Oké. Okay. En dan gaan we iets verder. Ik overweeg mijn lidmaatschap op te zeggen van de PvdA. Want? Omdat hiermee het einde van de sociale democratie in Nederland is ingeluid met deze fusie, bijna fusie. Dus ik heb ook tegengestemd als een van de weinigen blijkbaar. En ja. Ik heb grote problemen hiermee. Dit is de beweging weg van de middenpartij. Dit is de beweging weg van de Volkspartij. Dat is sowieso de vraag of dat nog in Nederland... Daar gaan we het zo meteen wel over hebben, wat de voorwaarden zijn voor die middenpartijen. Het probleem is dat de huidige middenpartijen geen middenpartijen meer zijn. Die moeten opnieuw worden uitgevonden in Nederland. Dat is een deel van die zogenaamde flanken die jij net noemde, die zijn deel van het midden. Er moet een nieuwe mix komen tussen flanken, BBB, Omtzigt en die oude middenpartijen. Wil je weer het midden in Nederland herstellen? En deze beweging van de PvdA naar GroenLinks, die snap ik heel goed. Vanuit machiavellistisch oogpunt, machtspolitiek. Van macht, ja. Je doet er weer toe, want ze waren totaal gemarginaliseerd. Dus dat snap ik wel. Ik vind het ook een goede move, omdat het de generatiebreuklijn overschrijdt. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van de PvdA-leden en kiezers, die is dramatisch. Dat zijn allemaal bejaarden. En GroenLinks zijn jongeren. Dus in dat opzicht vind ik het wel een slimme mix. Alleen het is totaal een verkeerde mix waar het gaat om het bij elkaar houden van Nederland. Namelijk hoogopgeleid Nederland, middelbaar opgeleid Nederland, provincie en grote steden. Dus u zegt eigenlijk met deze uitslag, goed voor de partij, slecht voor Nederland. Ja. Ja. Mooi gezegd. Oké. Okay. Slecht, riskant voor Nederland. Ja. Thomas, kom bij jou even terug. Wat opvallend is de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Die heeft het moment dat Rutte bekend maakte op te stappen. Zag je toch een serie Instagram en tweets langskomen. Daar droop niet de spontaniteit van af. Die leken enigszins voorbereid uitgewerkt te zijn. Laat ik het zo zeggen, als je naar het social media gedrag kijkt, lijkt het alsof zij eigenlijk al in een eerder stadium gevraagd is om die namens GroenLinks en Partij van de Arbeid partijleider te worden. Vanmiddag. Wauw, historisch moment, kippenvel, punt. Samen gaan rood en groen de strijd aan. Natuurlijk horen we bij elkaar, want zorgen voor elkaar betekent goed zorgen voor de planeet. Samen kunnen we het land ten goede veranderen, zodat onze kinderen een betere toekomst tegemoet gaan. Let's go! Aldus Marjolein Moorman. Je voelt dan alles inderdaad. En dat is niet de eerste tweet. Ook daar de val van het kabinet. Meerdere tweets. Je zou kunnen zeggen, deze vrouw loopt zich warm. Ja. Wat natuurlijk het punt is, wie gaat deze partij leiden? Wat een verhaal gaat wat in Den Haag gaat. En iedereen die binnen deze partij spreekt, niemand ontkent het, is dat Frans Timmermans wellicht de premierskandidaat zou zijn. Dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet kennen in Nederland. Want je kiest niet voor een premier. Maar even daarop. Afgelopen vrijdag had Jesse Klaver een stuk in de Volkskrant. Ja. Waarin hij nadrukkelijk zei, we gaan naar één lijst toe. Tenminste, dat was zijn ambitie. En daarin heeft hij het over samen een partijleider kiezen en we gaan samen een premierskandidaat doen. Ja, dan dat is het zou wel dan dus Frans Timmermans zijn. Ja. Punt is, stel dat Jesse Klaver dan de lijsttrekker zou zijn van die lijst, dan zou je twee mannen hebben. Dat is voor een progressieve beweging. Ja, of twee mensen van de Partij van de Arbeid. Moorman, wij zijn nu vanavond hier een all-male panel als Elif straks weggaat. Ja. Maar dat is toch een beetje frowned upon tegenwoordig. En ik kan me haast niet voorstellen dat een linkse beweging in Nederland dat zou doen. Adje Kuiken, weten we niet van of zij dit gaat willen, die lijst trekken. Mm-hmm. En dan wordt Marjolein Moorman in PvdA-kringen vaak genoemd. Maar we moeten even wachten totdat dat echt helemaal rond is. Ja. Ik ben toch wel een beetje altijd weer bevreesd dat het idee dat als iemand in Amsterdam het goed doet, laat ik maar even de partij in het midden, dat een soort automatische gedachtegang komt dat je dat zo kan parachuteren naar Den Haag en dat dan hetzelfde zich daar dan weer doorzet. Nee, dat is zeker geen wetmatigheid. Integendeel zelfs. Er is natuurlijk ook een heel grote weerzin. Altijd naar de hoofdstad. In elk land is dat ongeveer. En dat is in Nederland niet anders. Dus als je uit Amsterdam komt, toen ik zelf nog in de politiek zat, ik ben geloof ik veel meer in de regio geweest om maar te bewijzen dat ik niet alleen maar een Amsterdams Kamerlid was. Dus ik denk dat het inderdaad heel lastig wordt voor een Amsterdamse kandidaat om heel snel, zoals Marjolein Moorman, dus ook populair te worden daarbuiten. Maar op zichzelf heeft ze natuurlijk wel goede kaarten. Ze is iets bekender dan anders. Ze is ook relatief vaak op televisie. Ze heeft een paar thema's zoals onderwijs en kansengelijkheid. Ze heeft zelf ook een mooi verhaal, een persoonlijk verhaal. Dus dat zou wel kunnen. En ze is relatief nieuw. Hè? Ik bedoel, in ieder geval, ze is niet een oude bekende zoals Frans Timmermans, waarvan je toch heel erg weet, oh ja, dat is Partij van de Arbeid en ook Nationaal Partij van de Arbeid. Dus ja, ik vind zelf die premierkandidaat, ik denk van als de lijsttrekker wordt gekozen, moet dat ook gewoon de premierskandidaat zijn. Want de keren dat geprobeerd is, hè, dat je eigenlijk met zo'n knip werkt, wat ooit Bos deed met Cohen. Binnen D66 is het wel eens gebeurd met Hans Weijers, waar daar door Pechtold werd gesuggereerd. Dat zou dan misschien bijna vergeten, maar Mark Rutte ooit in den beginnen met Nelly Kroes. En pas, het ging goed voor hem werken toen hij dat losliet. En zei van nee, ik ga het gewoon zelf doen. Ja. Dus ik denk dat kiezers willen gewoon weten, daar stem ik op. En dat kan ook de uiteindelijke premierskandidaat zijn. Anders is het een beetje een zwarte bot. En vandaag heeft gepeld onder PvdA en GroenLinks stemmers wie ze dan op die pole position willen hebben. Daar scoorden zij niet boven gemiddeld hoog 39%. Maar bijvoorbeeld Klaver en Kuiken. Omdat ze bekender zijn. En Halsema en Timmermans. Die scoren veel hoger dan dan Marjolein Moorman. Dus daar valt nog wel wat is nog wel werk aan de winkel. Daar komt er toch echt iets raars bij. Even nou los of je nou iemand zijn politieke kleur aanhangt of niet aanhangt. Maar vriend en vijand zullen toch wel dezelfde waarneming maken dat Jesse Klaver, als je praat over zijn handwerk in de Kamer, eigenlijk in hele goede doen is. Hij straalt meer gezag uit dan een tijd geleden. Je zou eigenlijk zeggen dat het best gek is dat als je een goed functionerend Kamerlid eigenlijk inwisselt voor een gokje uit Den Haag of uit Amsterdam, dat het maar goed gaat. Hij is in vorm, zou je kunnen zeggen. Ja, nee, maar los van of je een politieke kleur. Als je hem gewoon ziet opereren in die Kamerdebatten. Meneer Cuperus? Ja, hij zit wel wat in. Hij lijkt op zijn hoogtepunt. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Rhetorisch vermogen en zo. Nou, dat valt me ook op. In de Kamer is hij echt de oppositieleider op dit moment. Maar of dat ook de partijleider van zo'n nieuwe formatie is, dat is ingewikkeld. He, want dan is het, dan passeer je Asje ook. He, dan is het wie van die twee. En dan kun je beter een ander nemen. He, dat is bijna de keuze, denk ik. Maar ik ga er gelukkig niet over. We gaan zo direct met z'n vijven hier in deze studio. Vooral even de analyse maken van het politieke midden. Cuperus al gezegd dat die PvdA eigenlijk dus uit dat midden vindt schuiven door met GroenLinks nu samen te gaan. Maar wie zit er überhaupt in dat midden? En welke kiezer is daar op te halen? En welke kansen heeft dat midden nog? Dat is eigenlijk een beetje het hoofdthema van deze uitzending. Maar we zijn nog niet klaar met Elif, want die heeft nog meer voor ons. Klopt, want we grijpen nog even terug op een verhaal van vorige week. Nou ja, zoals iedereen hier wel weet, heeft Dylan Yeşilgöz is voorgedragen door de VVD als kandidaat lijsttrekker. En vorige week zat bij ons voormalig Kamerlid André Bosman om zijn kandidatuur aan te kondigen. Dat klonk zo. Ja, dit is een bijzonder moment. Allereerst natuurlijk het vertrek van de langzittende premier Mark Rutte. Ja, iemand die ik ook persoonlijk ken en persoonlijk zeer waardeer. Alleen dan ontstaat er een soort vacuüm van iemand die vertrekt. En dat moet wel opgevuld worden. En ik ben al heel lang bezig met deze partij. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook als voorzitter van een afdeling, voorzitter van een provincie. En de partij gaat mij aan het hart. En ik heb daar best wel ideeën bij. En ik heb besloten om mij te kandideren voor het lijsttrekkerschap voor de VVD. Ja, dat was van korte duur, want hij heeft het vandaag bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt. En wij hebben hem aan de telefoon. Meneer Bosman, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hadden we eindelijk breaking news hier in de uitzending. Kunnen we een weekje na datum kunnen we de scherven bij elkaar vegen? Of twee keer. Maar even, voor de helderheid. Ik hoorde u zeggen, u zegt, er ontstaat een vacuüm. En in dat vacuüm, na het vertrek van Rutte, zegt u, ik wil mijn kandidaat stellen, ik wil verantwoordelijkheid nemen. Maar dat u in dat vacuüm mevrouw Yeşilgöz zou gaan tegenkomen, konden we toch wel van verre zien aankomen, toch? Nou, dat ligt er nog maar aan. Dus er waren wel meerdere kandidaten, er gingen meer namen de ronde. Maar dan is het ook weer twijfel. En heel veel mensen zeggen dan ook weer af. Dus uiteindelijk kan je zeggen, ik wacht af. Nou, ik ben een oud jachtvlieger. En soms ga je er gewoon voor. Ja. En dan stap je dus gewoon in. Maar als je ergens echt voor gaat, laat je toch niet binnen een week ompraten om er weer vanaf te zien? Nee, maar ik ben niet omgepraat. Hè. Dus uiteindelijk mag ik mijn eigen afweging maken. Als je kijkt naar, als je wat te kiezen wil hebben, moet je inhoudelijk ook wat te kiezen hebben. Mm-hmm. En dan moet er inhoudelijk verschil zijn. En ik ben erg van de inhoud. En als ik kijk naar, ik ken Dylan al bijna 10 jaar. Wij zitten heel dicht bij elkaar qua inhoud en qua koers en qua richting. En dan kan je stoer vasthouden aan ja, maar André wil graag lijsttrekker worden. Waar ik ook zeg, ja, ik tel mijn knopen. Ik kijk even wat de positie is van Dylan ten aanzien van steun in de partij. En mijn steun in de partij, dan kan ik het wel doordrukken. Maar dan moet je gewoon ook realistisch zijn en eerlijk zijn en zeggen, weet je wat? Volgens mij heeft Dylan de meeste kans. Ik vind haar top. Ik steun haar en dan doen we dat op die manier. Oké, maar meneer Bosman, dan gaan we nu even ophouden met zoete broodjes bakken. Dan gaan we het even heel reëel maken. Toen u zich kandidaat stelde, was het natuurlijk bij uzelf ook bekend dat u natuurlijk niet de ideale droomkandidaat was en meteen daarmee de grootste kanshebber. Dus het feit dat u dat toch doet, daar is overigens veel voor te zeggen, heeft waarschijnlijk een inhoudelijk component. En wat is er dan veranderd als u zich kandidaat stelt, op uw vingers kon natellen dat Jezielkus het ook ging doen? Tenminste, dat had heel Nederland in ieder geval wel door. Wat is er dan anders geweest nadat u zich kandidaat gesteld heeft ten opzichte van de afweging die u van tevoren maakte? Ik vond het belangrijk de koers van de partij en de rol van de lijsttrekker. Ik vind namelijk van belang dat die lijsttrekker ook een actieve rol heeft in de partij. En ook het gezicht is van de partij en de inhoud geeft aan die partij. En wat ik dan zag in de aankondiging van de lijsttrekker Dylan Jezielkus, dat zij ook duidelijk gepositioneerd wordt als aanvoerder van die partij. Dat vind ik essentieel. Dat zijn ook gesprekken die ik heb gevoerd met het hoofdbestuur, met heel veel mensen om mij heen. Waar gaan we heen met de VVD? Wat is dan belangrijk voor die VVD? Dat het ook een partij is. Dat we met die partij inhoudelijk bezig zijn met koersbepaling, met hoe moet die samenleving eruit zien. Maar dat is dus een essentiële rol van die partijleider, van die lijsttrekker, van de toekomstig politieke leider en misschien wel minister-president. Ja. Dat hij een rol speelt in die partij. Maar meneer Bosman, wij kunnen natuurlijk ook, we kijken natuurlijk met u mee. Dus het is de partij veel aangelegen natuurlijk om geen wapengekletter te krijgen in een lijsttrekkersdebat. Dus het is volstrekt logisch en aannemelijk dat u in die gesprekken met de partij te horen heeft gekregen, meneer Bosman, het zou fijn zijn als u afziet van uw kandidatuur. Heeft u daar wat voor teruggekregen? Staat u bijvoorbeeld op de lijst voor de komende verkiezingen? Ja, het bijzondere is dat je nu uitgaat dat er een soort druk op mij is uitgeoefend. Dat is dus niet aan de hand. Is echt niet gebeurd. En ik durf ook nog wel te zeggen, ik ben sterk genoeg om dat ook te weerstaan. Maar er is geen druk uitgeoefend. Ik heb alle ruimte gekregen, zowel van het hoofdbestuur als van het lokale bestuur, om te doen wat ik wil. En die afweging heb ik ook gemaakt. Er is dus ook geen deal. Er is geen sprake van een deal, want die wil ik ook niet. De essentie is dat, hoe komen we als partij verder? En ja, daarmee ook Nederland verder. En dat is mijn ambitie. Altijd nog geweest. De publieke zaak vind ik essentieel. En daar zet ik me ook voor in. Dus het gaat niet om André vooruit, het gaat om Nederland vooruit. VVD vooruit. Staat u op de lijst voor de komende verkiezingen? Ik heb mij niet aangemeld en ik was ook niet van plan om mij aan te melden. Dus u heeft geen ambitie om Kamerlid voor de VVD te worden? Opnieuw? Nee. Dus nee. Ja, ik ben toch nog een beetje in verwarring, meneer Bosman. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Want? Nou ja, het mooie is, kijk, u zit in de uitzending bij mij. Martijn, en u vertelt dat u een afweging heeft gemaakt. U kijkt naar die partij, daar maakt u zich druk om, voelt zich verwant mee. Ja. En u maakt een diepe analyse en met allerlei mensen zegt u, na lang week en wegen, ik ga ervoor. Uw letterlijke tekst. Ja. En dan na een week, zonder dat iemand druk op u uitoefent, zegt u nu, heeft u van die overtuiging gemaakt, ik stap weer terug. En ik wil ook niet meer op de lijst. Dat voelt toch een beetje raar aan de zijkant. Dat kunt u zich toch wel voorstellen? Nee, maar mijn ambitie was niet op de lijst te komen om politiek leider te worden. Ja, dan moet je vaak nu iemand opstaan. Ik zie nu iemand opstaan waar ik vertrouwen in heb als zijnde een politiek leider. Daarnaast ben ik nog steeds bezig op de achtergrond met het meeschrijven van de toekomst voor de VVD, de inhoud van de VVD. Blijf ik mee bezig, dat was ik al en daar blijf ik mee bezig omdat ik het ontzettend leuk vind. Soms hoef je niet iets terug te krijgen voor iets. Hè. Dat is het idee dat, joh, als je iets geeft, dan moet je ervoor terugkrijgen. Nee, ik geef steun aan Dylan, omdat ik Dylan steun in haar beste positie als toekomstige premier van Nederland. Ik hoef daar niets voor terug te hebben. Omdat ik het gewoon gaaf vind dat we dit doen als partij en dat het goed is voor Nederland. En volgens mij is dat een hele mooie instelling. En het is jammer dat er nu het idee wordt opgeopperd dat ik er iets voor terug zou krijgen. Ik heb geen deal gemaakt. Ik krijg er niks voor terug. Alleen dat ik heel trots ben op onze partijleider, hopelijk binnenkort. En toekomstig minister-president. Ben ik gewoon trots op. Vind ik leuk, vind ik gaaf. Helder. En daar kan ik van genieten. Nou, dan ga ik in ieder geval hartelijk bedanken. Voormalig kandidaat lijsttrekker VVD, André Bosman. Dank. Veel bedankt. Het was een mooie week. Dank u wel. Ik wou nog naar jou gaan, Ede, maar we zijn gewoon klaar, hè? Ja, nou, dank je wel weer. Dank je wel, dank je wel. Thomas van Groningen, even toch. Jij zit dicht op dat vuur daar in Den Haag. Hoe werken dit soort dingen? Nou, ik kom net terug op vakantie. Maar ik begreep wel binnen de VVD dat Bosman wel een beetje gezien wordt als de man die ook bij ieder partijcongres altijd vindt dat er een tegenstem moet zijn. Vindt dat er iets over de procedure gezegd moet worden. Hij stapt vaak naar de microfoon. Hij is een bekend figuur in die partij. En ze vinden dat ook belangrijk dat er zo iemand is. Iemand die vindt dat de protocollen gevolgd laten worden. Maar de kandidatuur werd volgens mij in de Haagse kringen daar niet heel serieus genomen. Maar goed. Jouw suggestie, Martijn, dat de druk op hem gezet is, dat wordt helemaal niet gedaan. Als hij zich had gehandhaafd, dan hadden ze het misschien wel leuk gevonden. Want dan was namelijk zij met een enorme meerderheid, 99,9% was ze gekozen. En dan had je ook nog de sterkere suggestie gehad dat er is echt iets te kiezen viel en dat er een democratisch proces was geweest. Maar daar wil ik toch even op reageren. Dat begint eigenlijk een beetje geagiteerd van te raken. Ik heb in het verleden wel als debatleider vaak lijsttrekkersdebatten mogen doen. Maar we moeten ook reëel zijn, want dat was sinds 2002 tot nu. Er is eigenlijk bijna geen partij zonder littekens uit lijsttrekkersdebatten gekomen. Dus het hele idee dat iedereen met aplomb roept en de kiezer moet wat te kiezen hebben en dat is mooi dat ze een keuze hebben. Laten we een vers debat hebben. Als je terugvraagt naar alle partijen, kijken ze allemaal terug en dan zitten ze allemaal nog te jeuken aan hun littekens. Ja, maar dat gaat eigenlijk alleen maar op bij een strijd tussen echt serieuze kandidaten. He, dus Verdonk, Rutte, Van der Laan, Pechtold. Zeker. Maar ook bij de vorige keren met Omtzigt en De Jonge en et cetera. En Mona Keijzer. Samson Asscher. Daar zie je dus echt iets gebeuren wat echt veel strijd en dus ook krassen oplevert. Maar een kandidaat die natuurlijk nooit kans maakt. Ik heb het bij D66 ook een paar keer gezien. Iemand die zich dan aanmeldde en zich tegen Sigrid Kaag, zelfs in het verleden tegen Hans van Mierlo verkiesbaar stelde, maakte geen enkele kans. Maar het gaf in ieder geval het gevoel van we zijn een open partij. En zo iemand wordt gewoon gezien als een nuttige idioot, bij wijze van spreken. Maar letterlijk. En dat is heel jammer, want ik vind namelijk wel oké als er wel echt een strijd zou zijn tussen serieuze kandidaten. Het is heel jammer dat er meerdere mensen die het zouden kunnen zich niet verkiesbaar stellen. Maar dat wordt allemaal achter de schermen wordt dat al een beetje uitgewisseld. Ja, en ook een beetje glad gestreken. Maar toch, Thomas van Groningen? Nou ja, toch is het gek wat je zegt dat al die partijen daar met jeuk aan de littekens uitkomen. Toch is het gek, in Amerika is het heel normaal. En dan na zo'n strijd gaat iedereen achter die kandidaat staan binnen zo'n partij. En op een of andere manier lukt dat in Nederland toch niet. André Poortman, even zoals gezegd, van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Yes. Ja, ik bedoel, als jullie het woord lijsttrekkersverkiezingen binnen jullie partij, dan krijgt iedereen spontaan jeuk, geloof ik. Ja, ik denk niet dat ze dat weer zullen doen. Maar dat verschil met Amerika is misschien wel interessant. Want daar is een lijsttrekkersverkiezing ook wel echt een ideeënstrijd. En de vraag is of dat hier in Nederland zo is. Het is toch vaak een beetje een poppetjesstrijd, denk ik. En mensen zijn niet zo heel geïnteresseerd in welke agenda draagt iemand bij zich. En ik denk dat dat misschien wel een verschil is met Amerika, waar je echt kiest. Als Ocasio Cortez tegenover Biden staat, heb je echt een ideeënstrijd. Ik vind het interessant dat u voor munt het begrip weer ideeënstrijd. Dat is een soort sprankelend CO2-achtig gevoeletje daar rond dat binnenhof. Omdat dus zoveel mensen nu weg zijn. Zoveel nieuwe mensen op nieuwe plekken komen te zitten. Zouden we nu misschien dus niet over de poppetjes, maar een echte ideeënstrijd krijgen, meneer Cuperus? Wat is uw inschatting? Laten we het hopen. Helaas niet op het Amerikaans. Kijk, daar heb je maar twee partijen. Dus daar zitten al die kleine partijen in die partij. Hè? Dus het twee partijen stelsel is heel anders dan onze 20 partijen systeem. Daar hebben we 20 stemmen al. Hè? En we moeten niet onderschatten, onze politieke partijen zijn heel zwak. Dat zijn de zwakste schakels van onze democratie. Als je ziet hoe weinig leden mensen partijen nog hebben, hoe weinig geld ze hebben, hoe weinig professioneel ze zijn. Partijen zijn heel, heel zwakke, kwetsbare dingetjes. Die kunnen zich eigenlijk in deze tijd helemaal niet veroorloven om helemaal tot op het bot met elkaar ideeën te gaan voeren. Daar zijn er gewoon te weinig mensen van kaliber in partijen over. Ik bedoel, wie is lid van politieke partijen in Nederland? Jongeren? Welke jongeren wordt lid van politieke partijen? Bijna niet. Nou, die zit bij sommige partijen natuurlijk wel. Maar dat gaat natuurlijk niet over heel veel mensen. Dus ze moeten nu eigenlijk lid worden. Ja, en maar het punt is natuurlijk ook dat zonde. Dat een kandidaat, we hebben sterke partijen nodig, wil je dit soort dingen je kunnen voorlopen. Ja, en een kandidaat is in Nederland dus natuurlijk niet iemand die vervolgens ook het verkiezingsprogramma schrijft. Dat doet een partij, dat heeft een commissie voor en dat wordt op congressen gedaan. Ja. Dus je kan niet zeggen, nou ja, als u op deze kandidaat van de Partij van de Arbeid GroenLinks of D66 op de VVD stemt, dan heeft u een ander soort VVD, behalve dan een ander poppetje, en andere ideeën daarbij ook. Dus dat maakt die ideeënstrijd binnen die partijen ook wel lastig. Want je mag niet een programma meenemen. En ik zou, als je een lijsttrekkersverkiezing doet, zou ik dat doen. Ja. Dus de lijsttrekker bepaalt dan ook het programma. Meneer Poortman, maar als meneer Cuperus zegt, de politieke partijen zijn eigenlijk te zwak voor die ideeënstrijd. U geeft geen weerwoord. U zit bijna instemmend te knikken als hij dat zegt. U bent van zo'n wetenschappelijk bureau. Nou, ik denk, omdat je in Nederland al die verschillende partijen hebt, zijn mensen het binnen die partij vaak wel eens. Dus je hebt wel een beetje flanken binnen de partij. Maar je hebt natuurlijk niet dat je, wat ik net al zei, dat je een Ocasio-Cortez tegenover Biden hebt. Dan heb je echt bijna, dat is in Nederland SP en CDA misschien. Dat zit daar in één partij. Dus ik denk, het profiel zal altijd minder sterk zijn binnen de partij dan dat je dat in Amerika hebt. Dus er kan wel een ideeënstrijd zijn, maar dat zal nooit heel ver uit... Noem om zich de jongen, dat ligt natuurlijk niet heel ver uit elkaar. Er zit misschien de uitvoering wat verschil. Maar ik denk dat ze ideologisch heel goed door één deur kunnen. Ja, maar ik vind sowieso die hele vergelijking met Amerikaanse of Britse politiek, omdat we allemaal Engels kunnen, zitten we ons heel erg te focussen op die twee landen. Terwijl als we echt naar voorbeelden willen kijken, moeten we kijken naar Duitsland of naar België, of nog veel beter naar de Scandinavische landen. Mm. En daar zie je natuurlijk ook dingen heel erg misgaan en van alles gebeuren. Maar je ziet daar ook dat de bijvoorbeeld aan de linkerkant, natuurlijk de Partij van de Arbeid daar, zowel in Denemarken, maar ook in Zweden, een hele andere draai al veel eerder heeft gemaakt, waarmee ook een deel van extreem rechts werd wetgevoerd. Weggevangen. Dus je hebt daar ook een andere ontwikkeling gezien. Op migratie, bij migratie dat? Met name. Waar Zweden minder hoor, in Denemarken vooral. In Denemarken vooral, maar je ziet ook wel in andere Scandinavische landen dat daar de partijen sneller de draai hebben kunnen maken, met name aan de linkerkant, dan de linkse partijen in Nederland. Dus in die zin, hou op met Amerika en Engeland met Nederland te vergelijken, want we lijken veel meer op Scandinavië en België. Ik ga je advies te hard en we gaan hem naar Nederland halen. We gaan direct naar het nieuws. En ik wil vlak voor het nieuws toch nog even iets op tafel leggen. Toen het huidige kabinet tot stand was gekomen, wat natuurlijk in dezelfde samenstelling was als het kabinet daarvoor, toen werden vele commentaren beschreven... dat dit misschien wel de laatste kans voor het midden was. Het midden moest zich nu laten zien, zich bewijzen dat het kan. Meneer Cuperus, zijn ze geslaagd, het midden, voor die test? Nee, totaal niet. Maar het is ook een fictie om te denken dat dit het politieke midden was. Ja, die atlas van Afhaak Nederland die ik geschreven heb samen met Jos de Voogd, ja. Die je vergat te noemen. Terecht dat u dat even opmerkt. Daarin wordt geanalyseerd dat we eigenlijk verdeeld zijn in Nederland. Er loopt een breuklijn tussen tevreden Nederland en ontevreden Nederland. Ja, dat is ook een beetje hoogopgeleid Nederland en laagopgeleid Nederland. Dat is provincie, krimpgebieden en de grote steden die booming zijn. En dit kabinet was eigenlijk geheel tevreden Nederland. Dat geldt eigenlijk voor de VVD, geldt voor D66. Ook de ChristenUnie is een hele tevreden partij. Dat is eigenlijk Groot Zwolle. He, die komen allemaal Zwolle en omstreken. Dat is de ChristenUnie. Dat is de meest booming regio van Nederland ongeveer. Alleen CDA had het hier moeilijk. Want dat is eigenlijk de partij die moet verbinden. Die had die regio moeten verbinden. En dat is nou totaal mislukt. Door de opkomst van de BBB. Maar dit was dus niet het kabinet wat Nederland kon verbinden. Wat zeg maar de kwetsbare delen en het meer tevreden delen met elkaar kon verbinden. Daar was dit kabinet bij uitstek niet geschikt voor. En dat is ook gebleken. Meneer Poortman? Wat is uw vraag? Nou ja, deelt u deze analyse? Het ging onder andere vrij fors over uw partij namelijk. Nou, ten dele. Kijk, ik vraag me af wat nou dat echte afgehaakt Nederland is. Omdat je kunt zeggen de kloof ligt tussen hoogopgeleid en niet hoogopgeleid. Aan de andere kant laat gewoon ook wat dan misschien afgehaakt Nederland heet, een enorme betrokkenheid zien. Die gingen allemaal massaal BBB stemmen met de provinciale verkiezingen. Dat misschien het echte afgehaakt Nederland is misschien wel mijn bubbel van hoogopgeleide. Die het gewoon eigenlijk niet zoveel meer interesseert. Dat is echt het tevreden Nederland. En die laat ook de politiek een beetje aan zijn lot over. Mm. En juist die mensen zouden juist voor een goede ideeënstrijd kunnen worden. En ik vind ook die, mijn vrienden hebben geen recht om niet lid te zijn van een politieke partij. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Te gast zijn René Cuperus. Hij is sociaaldemocraat. Hij is onder andere auteur van Afgehaakt Nederland. Inmiddels verbonden aan Instituut Klingendaal. Boris van der Ham. Hij is acteur, bestuurder en voormalig D66-Kamerlid. U hoort net als laatste André Poortman. Hij is van het wetenschappelijk bureau voor het CDA. Onderzoeker, theoloog en onze huisanalist, oftewel Thomas van Groningen. Politiek verslaggever WNL. Zometeen na het nieuws en de reclame. Hoe staat het met het midden? Tot zo. Wij zitten achter de achtervolgers tussen de wijnroken door. Elke toerdag vaste prik. Hij heeft de voorsprong. Hij kijkt eventjes om. Het is nog maar een paar meter. En dan, Gio, en dan. Ja. Volg de tour van minuut tot minuut. Twee achtervolgers op de Nederlandse koploper. En gaat hij dan eindelijk op weg naar zijn eerste etappezege? Wat gun ik het jou? Elke toerdag vanaf 2:00. Radio Tour de France, ça roule. Dit is de grootste sport die gratis te bezoeken is in de wereld. Luister elke toerdag vanaf 2:00. NPO Radio 1. Wie écoute? Wie luistert? Sera plus. Weet meer. Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2. Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaele Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Russische president Poetin is kwaad over een nieuwe aanval op de brug die de bezette Krim verbindt met Rusland. Hij sprak op televisie van een terroristische en zinloze daad. Vorig jaar oktober werd de Krimbrug voor het eerst aangevallen. Maandenlang reden er geen treinen en auto's. Ook nu is de schade groot. Reparatie gaat weken tot maanden duren. De Russische bezettingstroepen in het zuiden van Oekraïne zijn deels afhankelijk van bevoorrading over de Krimbrug. Al zegt Poetin dat de brug daar al maanden niet meer voor wordt gebruikt. Hij wil dat de beveiliging wordt opgevoerd en zinspeelt verder op een vergeldingsaanval. PvdA GroenLinks doet met een gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De leden konden over de gezamenlijke lijst afgelopen week hun mening geven en een zeer ruime meerderheid stemde voor. Het is nog niet bekend wie de lijsttrekker wordt. PvdA GroenLinks hebben nu in de Tweede Kamer 9 en 8 zetels. De politie in Leiden heeft een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij in een hulpcentrum vrijdag. Het is een 38-jarige man uit die stad. De steekpartij kostte een man van 66 het leven. Twee anderen raakten gewond. Vrijdagmiddag werd na een klopjacht de eerste verdachte aangehouden. PvdA-algoritmes worden door de overheidsorganisaties en bedrijven vaak verkeerd gebruikt en dat leidt tot discriminatie en kansenongelijkheid, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het toeslagenschandaal. De autoriteit wil dat algoritmes bij fraudeonderzoek eerst grondig worden getest op ongewenste effecten. Het weer, morgen flinke zonnige periode, 24 graden in het westen tot lokaal 27 langs de zuidgrens. Alleen vlak aan zee en in de noordelijke provincies is het enkele graden minder warm. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greve. Tot half 10 luistert u dus naar WNL Haagse Lobby, het programma Het Spel en de Knikkers in Politiek Den Haag. Ja, is het een slagveld of is het een oase? Dat er heel veel verandert is in ieder geval duidelijk. Na het opzeggen van premier Rutte volgt er een stoet aan bekende en prominente Kamerleden. En zijn alle partijen nu hals over kop. De verloven zijn ingetrokken. Want er moeten commissies worden vastgesteld. Er moet een verkiezingsprogramma worden geschreven. Er moet een lijst worden gemaakt. En dan lijkt november een eind weg. Maar zoals meneer Cuperus hier net aan tafel zei, het is ineens zo direct voordat je het weet ook verdomd dichtbij. Want je zit hier aan tafel. Ik noem ze toch maar een keertje even. Zoals gezegd, dus René Cuperus, sociaaldemocraat. Hoewel, qua lidmaatschap heeft hij het eerste half uurtje aangekondigd dat een opzeggen van lidmaatschap nu in de lijn der verwachtingen ligt. Vat ik het even kort samen. Ja, wordt overwogen. Hij is auteur van Afgehaakt Nederland. Hij is ook verbonden aan het instituut Klingendaal. Eveneens in de studio Boris van der Ham. Is wat mij, bij mijn weten is lid van één politieke partij, maar van een heleboel andere clubs. Ja. Nou ja, ik ben voorzitter van een aantal bestuurlijke dingen, maar ik ben wel van heel veel omroepen lid. Waaronder de WNL trouwens. Dat is niet de reden dat u hier bezit, want dat is namelijk dat u voormalig Kamerlid bent van D66. André Poortman, zoals gezegd, hij is van het wetenschappelijk bureau voor het CDA. Hij is onderzoeker, theoloog. Geen predikant geworden. Nee. Had gekund, maar is het niet geworden. En Thomas van Groningen, hij is politiek verslaggever hier van WNL, natuurlijk ook bekend van Op 1. Heren, ik wil een aantal dingen met jullie bespreken. Ik wil het hebben, we hebben het even kort over de ideeënstrijd gehad. Hoe staat het land ervoor? Cuperus zei net al even, het gaat over de tevreden en de ontevreden mensen. Ik hoor ook sommige mensen zeggen, het gaat over mensen met een netwerk en mensen zonder netwerk. Het gaat over hoog opgeleid, niet hoog opgeleid. Het gaat over verschillende breuklijnen. Nou, meneer Cuperus heeft een Afgehaakt Nederland... Het is al gauw iets in zwart-wit, dit soort dingen. Maar het geeft wel aardig aan welke breuklijnen in de samenleving zitten. Het zijn er meer dan één in ieder geval. Ja. En de vraag is, wat betekent dat voor politieke partijen? Hoe moet je voorsorteren? Waar zit je electoraat? Het is een stuk minder eenvoudig dan wellicht vroeger was. Er worden ook veel onderzoeken nu gedaan. En laat ik dan even beginnen bij André Poortman even van het wetenschappelijk bureau. Even. Kunt u nou ons ook, en vooral natuurlijk de luisteraars, even meenemen in welk proces nu gaande is en wat jullie rol daar als wetenschappelijk bureau bij is? Ja, dat is niet zozeer het proces. Dat zal elke verkiezing wat anders zijn. Maar volgens mij, ik sta los van de partijpolitiek, dat is volgens mij de kracht van een wetenschappelijk instituut, dat het niet vermengd raakt. Maar wat ik vanaf die afstand zie, is dat het goed voor elkaar hebben. Er zijn allerlei commissies opeens opgetuigd, waaronder een programmacommissie. En uiteraard zullen we die als wetenschappelijk instituut ondersteunen. Dus het is volledig verantwoordelijkheid van de partij. En zo'n programma is ook van de partij. Ja. Maar wij zorgen als wetenschappelijk instituut dat onze stukken goed vertaald op tafel komen te liggen, zodat ze in het verkiezingsprogramma daar wat mee kunnen. Nou, daar is het CDA natuurlijk ooit beroemd geworden van de uitspraak van Acht. We buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. We hebben daarna natuurlijk ook de periode met de heer Buma gehad, die natuurlijk zich duidelijk afzette tegen de Prosecco-drinkende, Tesla-rijdende medemens. Gele hesjes waren zelfs in de aankondiging meegenomen. Daarna werd er weer geherbrond. Waren jullie dit van het radicaal midden? Kunt u ons even een beetje meehelpen? Waar hangen jullie op dit moment uit eigenlijk? Ja, nog steeds in dat heilige midden. Maar het midden is natuurlijk een hele lastige term. Want als je het midden altijd laat afhangen van wat links en wat rechts zegt, dan heb je weinig eigen positie. Dus ik zelf zou ik zeggen, midden is midden in de samenleving. En daar heeft het CDA nog wel wat huiswerk te doen. Maar dat geldt voor alle partijen, omdat natuurlijk die binding met het maatschappelijk middenveld wel wat weg is in de politiek. Hè. Vroeger had je was verenigingsvoorzitter of je was betrokken bij verenigingen en dan stroom je naar Den Haag binnen. Maar als u zelf zegt, wij zijn van dat heilige midden, kunt u ons vanuit uw perspectief zeggen, wie zit er daar eigenlijk bij u daar in dat heilige midden? Wie zit u daar eigenlijk? Nou, ik vond het laatste migratiedebat wel interessant. En wat Hugo de Jonge daarover zei bij Op1, van het CDA had meegekund met het voorstel van VVD. Maar toen dat niet haalbaar bleek, zeiden ze van het is niet nodig omwille van wat Van de ChristenUnie wil, om dat te laten klappen. Dus dan moet je even over je eigen, om dat lelijke uitspraak maar te gebruiken, over je eigen schaduw heen springen en zeggen van wat haalbaar is nu even haalbaar. En dat is een soort politiek ambacht, denk ik. Dat is pragmatisme waar we niet vies van moeten zijn. Maar u heeft nog geen antwoord op de vraag gegeven. U bent dus van het heilige midden. Wie is er volgens uw perspectief nog meer in dat midden eigenlijk? Een hele interessante vond ik aan het begin van het gesprek, ging het over de combinatie van PvdA en GroenLinks. En ik denk dat het PvdA een soort partner is in dat midden. En het interessante is wel van hoe houden ze... René Cuperus is al wat bevreesd voor de ideologie. Ik denk dat Nederland een sterke sociaaldemocratie, een sterke christendemocratie nodig heeft om dat midden heel goed een bite te geven en gestalte te geven, zeg maar. En daar kunnen andere partijen dan volgens mij aanhaken. Nou had ik vele partijen verwacht op deze vraag, maar niet deze. Waarom niet? Nou, omdat van oudsher CDA en Partij van de Arbeid enige animositeit hebben, als we in de geschiedenisboeken duiken. Ja. En er zit hier bijvoorbeeld iemand die lid is van D66. En dat leek mij logisch dat u die misschien nog wat eerder had genoemd als medebewoner van het midden. Ja, het grote verschil tussen D66 en de PvdA vind ik, en Boris van Ham moet me corrigeren als ik mis zit, is de wereldvisie. Dus ik denk dat CDA en PvdA een natuurlijke neiging hebben om heel dicht bij de samenleving aan te sluiten. En D66 is wat technocratischer. Die komt wat meer van top-down, zeg maar, de samenleving besturen. En ik denk dat CDA en PvdA zijn van oudsher echt gewortelde volkspartijen. En dat betekent, en zeker, is zeker animositeit. Maar dat kan alleen maar een hele interessante ideologische strijd opleveren tussen die twee. Maar het is wel twee partijen die dat midden vormgeven met hun eigen kleur. Zie Cuperus een beetje neeschudden uit in uw dode hoek. Kan me niet je moet eerst naar boven. Ja, nee, dan kom ik zo. Maar ik wil eerst dat nee schudden hebben. Nou ja, nee, ik ben het theoretisch erg met hem eens. Alleen ik vrees dat het heel nostalgisch is. Dat het zo was. En dat voor een millennium. Dat CDA en PvdA helaas die functie ooit vervulden. En dat we daardoor ook een hele bijzondere middenklasse samenleving waren als Nederland. Hè, heel Noordwest-Europa. Maar dat we dat aan het verdwijnen, dat aan het verdwijnen is. En kijk naar Frankrijk, waar het hele politieke midden ontploft is. Waar Macron nog een heel dun, klein, hè, niet eens maar politiek midden is. Maar enorme flanken hebt met een heel kwetsbare Macron partijtje daartussen. Kijk naar Zweden, het sociaal-democratisch paradijs waar de populisten aan de macht zijn. Italië. We zitten in heel gevaarlijk vaarwater. Ik kom net uit Berlijn terug, vorige week, conferentie. Dat was de laatste der Mohikanen, Duitsland. Daar waren nog de volkspartijen van christendemocratie en sociaal-democratie staan daar nog overeind. Maar de AfD is inmiddels met een enorme opmars bezig. He, dus zelfs in Duitsland, ik rook de paniek in de zaal ongeveer. Ja? Over de ineenstorting van de Volkspartij in Duitsland. Die zijn dus 10 jaar later dan wij. Maar dat staat allemaal onder druk. En het heeft veel te maken met te radicale politiek. te radicale klimaatpolitiek. De aanpassingsdruk op de samenleving is te groot voor heel veel mensen. Maar is mijn nostalgie daarmee misplaatst? Of is er nog wel een degelijke kans voor het midden? Niet meer met CDA en PvdA. Die moeten via BBB en Omzicht en andere formaties geherstructureerd worden. Maar vergeet maar dat die partijen het nog gaan redden uit zichzelf, vrees ik. Ja, we hadden natuurlijk, we hebben het helemaal aan het begin van de uitzending gehad over het einde van de sociaaldemocratie. Hè? Dus de Partij van de Arbeid opgaat in GroenLinks en omgekeerd. Ja, ook die partij is ooit begonnen als een protestbeweging. Mijn eerste scriptietje op de basisschool, de middelbare school, ging over Domela Nieuwenhuis, die in 1888 één zetel in de Kamer kwam voor de Sociaal-Democratische Bond. En die werd weggekeken, want dat was een soort van dwarsligger. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk een hele grote beweging geworden, SDAP, Partij van de Arbeid. En zo gaat het natuurlijk in de hele geschiedenis altijd. Dus ja, het CDA, ik kan eigenlijk geen scenario bedenken, behalve als er een heel erg magische partijleider komt of zoiets. Dat kan soms een verschil uitmaken. Maar dat dat gewoon uiteindelijk, als Caroline van der Plas dat goed doet, dan is dat gewoon de BBB die nieuwe middenpartij gaat worden. En hoe ze zich volgens mij ook profileert. Hè. Ze gaat ook heel vaak in tegen radicale uitspraken. Afgelopen week deed ze dat ook nog een paar keer. Hè. Ook over asielproblematiek is daar best stevig op. Maar zet zich af tegen een toon waar ze zich niet thuis bij voelt. Mm-hmm. En dat doet haar stijgende peilingen. Dus ook kiezers willen misschien wel iets rechtsigs of iets centrumrechtsigs hebben, maar willen niet te extreem. En hetzelfde geldt aan de linkerkant. Hè, dus mensen willen daar ook iets betrouwbaars hebben. En je ziet hooguit dat partijen die daar zich in het verleden misschien tegen verzet hebben, die protestpartijtjes waren, zoals bijvoorbeeld ook D66 ooit een protestpartij was tegen die grote blokken die het altijd maar voor het zeggen hadden. Heel lang geleden was dat, hè? Ja. Nee, maar dat is waar. Probeer ook de jongere luisteraar erbij te houden, meneer Van der Ham. Ja, maar 1966. Ja, oké, maar die partij heeft heel lang gezegd, ja, die CDA, VVD, CDA, Partij van de Arbeid met name, die hebben het altijd voor het zeggen. Ja. Maar die partij is opeens heel groot geworden nu bij laatste verkiezingen en is het niet gelukt, niet voldoende op dit moment nog gelukt, om, laten we zeggen, eigenlijk de plek in te nemen. De VVD heeft dat beter gedaan. Die heeft ook langer de tijd gekregen. Daarvan kan je nog zeggen, die heeft nog wel een poging gedaan om echt een volkspartij te worden. Maar zowel de BBB als D66, maar ook andere partijen, de SP idem dito, die kunnen die de rol overnemen, maar die moeten dan ook iets aan zichzelf veranderen om ook zelf nieuwe volkspartijen te worden. Laten we dat dan even doen. Want die volkspartij, dus dat jij mij ook de stem van het volk opgevangen hebt, vertaald hebt, goed weer terug kan leggen in de maatschappij, dat zou voor vele partijen een enorme uitdaging en ambitie zijn. Thomas van Groningen, laten we eens even in een recordtempo PvdA en GroenLinks hebben volgens mij nu voldoende even nu besproken in deze uitzending. Nou ja. Laten we nou eens even, dus is er maar eentje die mij ook enorm fascineert, is de SP. Dus is al, wat er ook gebeurt daar, het is eigenlijk bijna stilstaand water qua electorale en ook peilinggetallen. Het zit een beetje zo rond de 8, 7, 8, 9. Ja, en er wordt er vaak aangehaald, 5 verkiezingen op rij verloren. Ja. Gemeenteraad zit er dan bij, Provinciale Staten zit erbij. Er is ook nog fascinerend, in de achterban onder jongeren is er heel veel gedoe. Communistische afsplitsers, jongeren die boos op elkaar zijn, ideeën strijden. Lilian Marijnse verliest verkiezing na verkiezing. Niet alleen zij, maar ook nog de thema's waar ze meekomen. Van een nationale volksverzekering tot en met het opkoop van energiebedrijven. Het is niet eens zo dat het afgeblaf wordt, die voorstellen. Er wordt niet eens op gereageerd. Nee. Ze verliest verkiezing na verkiezing. En dan zie ik in de krant staan, het bestuur van de SP heeft bij deze unaniem besloten Lilian Marijnse opnieuw voor te dragen voor het lijsttrekkerschap. Ja, hoe kan dat? Is in die zin opmerkelijk. Ik vermoed wel, maar dat is wat een flauwe voorspelling, dat het wel de laatste kans is. Maar goed, wat hier, ik vind hier wel interessant aan, is dat dit misschien wel ook een kans voor hen is, deze verkiezing. Die samenvoeging van GroenLinks en de Partij van de Arbeid kan wellicht op links wat kiezers richting de SP trekken, als ze een sociaal-democratisch verhaal vertellen. Meer op die arbeider, meer in die onderkant van de samenleving. Hans Pekman omschreef dat vanmiddag als VMBO links, in plaats van gymnasium links. Nou ja, daar zit wellicht ruimte. Maar dat is een interessant geval, Lilian Marijnissen. Dat zullen we de komende tijd moeten volgen. Ook omdat natuurlijk Renske Leijten daar natuurlijk recent vertrokken is, wat een heel populair Kamerlid werd door onder andere haar werk in de toeslagenaffaire. Ja, dat kunnen ze nu dus niet verzilveren. Nee, maar de SP is natuurlijk een ontzettend interessante partij. Ook omdat het, als je het vergelijkt met D66, maar ook Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat zij veel meer voor democratisering zijn, voor referenda, dat soort zaken. D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks zijn allemaal een beetje bang daarvoor. Die zijn na die referenda heel erg bang geworden. Zij zijn er vol voor. Ook qua seculariteit, hè, als het gaat over scheiding kerk en staat, is de SP eigenlijk veel uitgesprokener ouderwets in mijn optiek goed links. En blijven nou, ondanks de druk weg van de identiteitspolitiek? Die blijven daar ook weg bij. Dus in die zin kan het best zo zijn dat kiezers die met dat soort onderwerpen minder hebben, daar veel sympathie voor hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat soort punten op dit moment meer een SP'er ben dan een D66'er. Maar u bent ideologisch ook vrij lenig in deze, dat moeten we ook doen. Nee, helemaal niet. Ik ben heel consequent consequent rond scheiding kerk en staat. Okay. En ook met democratisering. Dit vond ik altijd de politiek. Pasom, wat gaat jij nog zingen zo direct? De partijen zijn veranderd, maar sommige standpunten zijn hetzelfde. Ik probeer heel even, u zei toch met enige tragiek, want ik anders een beetje flauw om de cynische grapje alleen over te maken, want u bent vrij lang verbonden aan die Partij van de Arbeid, dus het feit dat u misschien 40 jaar ja, en u bent ook lid voor speeltjes. Ja, en u bent ook onderdeel geweest van de Jarde Bekman zich. Dus voormalig partijideoloog zelfs. Nou, maar dus dat is niet niks even. Als u dat toch nu hier bekend maakt dat u dat sterk overweegt. Laat ik het zo zeggen. Daar wil ik niet te veel. Nee, want daar heb ik een uur voor nodig om dat uit te leggen. Maar ik wil toch even weten, omdat wij het nu over de SP hebben, daarom kom ik even bij u terug. Is dan de SP eigenlijk de plek waar u zegt, ik laat de PvdA los en ik ga naar die SP toe? Mooi. Misschien om de dingen die je net onder andere van de Ham net gezegd zijn? Nee, toch niet. Ik treed regelmatig op bij de SP. Ook wel bij Marijnissen en zo. Maar nee, dat is toch niet helemaal. Heeft ook wel. Dat is ook ingewikkeld om uit te leggen. Okay. Waar ik nog wel aandacht voor vragen. Ook partijen die we niet noemen nu. Ja. Kijk, een van de zorgen voor Nederland en voor Europa is ook, hoe voorkomen wij banlieue-rellen in Nederland? À la Parijs, à la Frankrijk. Dan vind ik het geen lekker nieuws dat vandaag bij één in Amsterdam totaal ingestort. Ja. En dat denk ik het eigenlijk niet zo goed doet. Want we hebben ook een representatie nodig van en meer integratie en meer succesvolle integratie nodig. Van, en bij één, ik ga even aanvullen. Bij één ligt eigenlijk al een jaar lang, misschien wel iets langer zelf, is het daar één grote rotzooi, zeg ik even semi-onderbiedig. Zonde toch? Dus dat kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven als je kijkt naar de spanning in de grote steden. Ik kom tegenwoordig voor een project veel in de Poelenburgen en in Amsterdam Nieuw-West en in Arnhem-Oost en zo, de probleemwerken van Nederland. Nou, dat word je niet vrolijk van. Maar waarom vindt u het zo van belang dat ze juist wel krachtig blijven, deze identiteitspolitieke partijen? Omdat representatie en erkenning en respect is belangrijk. Wil je de banlieues voorkomen? We doen daar heel veel aan. Er worden enorme programma's ingestort met Marco Pastors in Rotterdam en zo. Maar is die angst nou echt reëel? Die is echt reëel. Dat die vlammen uit die banlieues overstaan? Oh ja. Maar dat kan toch ook via die partijen? Dat kan toch ook via de bestaande volkspartijen, zou ik maar zeggen? Dat die daar hun aandacht op moeten vestigen. Ja, maar doen ze dat? En hoe goed zijn ze daarin? Dat hebben we natuurlijk geprobeerd. De PvdA was natuurlijk een emancipatiemachine voor, met de Abu Talebs en Ariebs en zo. Maar dat is met Denk, is dat eigenlijk, met die jongens van Denk, is dat misschien. Het was heel interessant dat bijvoorbeeld in de stad als Rotterdam, dat daar zowel Denk als Leefbaar Rotterdam samen in een college gingen. Dat ze zeiden, wij doen de witte kant van de wijk en de andere kant doet de zwarte kant van de wijk. Maar we gaan wel samen die wijken opknappen. Nou, dat vond ik heel hoopgevend nieuws. Maar dat hebben we nationaal ook nodig. Dat soort combinaties. Dat hebben we nodig. Ja. Leefbaar en Denk en BBB en D66. We hebben doorbraken nodig naar Rutte, die verrassend zij creatief zijn om dat land een beetje op een creatieve manier bij elkaar te houden. En om ook iets te doen aan de enorme uitvoeringscrisis waar de hele overheid in zit. Want kunnen leuke dingen over de premierkandidaten, maar als de overheid blijft functioneren zoals die blijft functioneren, kun je 100 verschillende soorten premiers neerzetten. Gaat niet helpen. Dan wordt de toeslagenaffaire niet opgelost. Nou, wat ik in die zin, dus u pleit ook voor dat mensen over een regenboog, over een schaduw moeten heen stappen om dus dit soort coalities te maken. Ik vond het heel opvallend afgelopen week, en dat begon natuurlijk al bij de afscheid van Rutte zelf, is als je ziet hoeveel partijen die diametraal tegenover elkaar stonden op persoonlijk vlak, hele warme persoonlijke woorden hadden. Dat heb je over de hele linie bijna niet gezien. Opvallend of niet? Nee, ik denk wel dat het zo hoort in de politiek, toch? De beeldvorming is nu dat het allemaal op de persoon is. Maar ik denk dat het in de arena zelf wel meevalt tussen veel partijen. Dus dat er op inhoud gestreden wordt en niet op de persoon. Een paar partijen doen er niet aan mee. Laten we ook niet of het normaal was. Ik moest op een gegeven moment, want Caroline van der Plas, die had voor mij een wals gedanst met iemand van de SGP of zo. Ergens op een ding. Rutte die tegen Klaver zegt, ik hou van je. Caroline van der Plas. Dus er zijn heel veel aardige. Nou, laten we niet vergeten, meneer Wilders, die even Mark Rutte aansprak en hem gewoon op amicaal persoonlijk vlak, ook al ben ik het inhoudelijk met alles met je oneens. Dat waren toch opmerkelijke momenten. Ja, al toch ja. Heb ik daar ook wel van gezien op sociale media dat een deel van de mensen die al afgehaakt en teleurgesteld zijn in de politiek, dat moet ik er wel bij zeggen, die meteen een bevestiging zagen van, ah, zie je wel, het maakt niet uit waar ik op stem, want deze politiek is één pot nat. Daar zit ook weer een gevaar in, gek genoeg, om dat al te veel te etaleren, kan ik me voorstellen. Het was overigens Caroline van der Plas met iemand van de Partij voor de Dieren. Moet je kijken hoe warm dat kan zijn. Heel goed. Ja. En kan ook het beeld bevestigen, wat een heel sterk beeld is uit al het onderzoek, namelijk politiek Den Haag is veel te veel met zichzelf bezig. Dat is het alom beeld van Nederland. Hè? En dat geldt eigenlijk ook zelfs een partijmenging van GroenLinks en PvdA kan ook opleveren dat men alleen maar met zichzelf bezig gaat en niet met de mensen in het land. Hè? Dus pas op met alle energie en politieke intriges zijn minst interessant. En ik hou je bezig met de bevolking. Ik denk dat je uiteindelijk best kan uitleggen dat je het inhoudelijk met elkaar oneens kan zijn en dat je toch normaal met elkaar blijft omgaan. En in die zin vond ik het eigenlijk een prettige bevestiging van hoe het vroeger ook was. Mm. En dat het ook nu gelukkig met Rutte, met zijn afscheid, althans zijn aangekondigde afscheid, ook zo was. Want dat is uiteindelijk het ergste wat in een democratie kan gebeuren. Dat de vinnigheid voor de schermen ook achter de schermen doorgaat. Want dat levert een helemaal heel star democratisch vacuüm op, waar niet goede dingen uitkomen. Ik wil even naar de andere kant van het speelveld. Het wordt denk ik ook een hele spannende verkiezingen voor Ja 21. Die is natuurlijk positioneer rechts van de VVD. Fatsoenlijk rechts noemen ze dat dan. Dus dan vinden ze vanuit, het zijn veel ex-FVD'ers. Dat vinden ze naar eigen zegt natuurlijk ook nu onfatsoenlijk. Dus de partij waar ze eerder bij waren. Maar Ja 21, die willen dus het rechtsalternatief zijn. We hebben gezien dat Rutte bij de laatste verkiezingen even kort met ze geflirt heeft. Laten we ook eens met die partij praten. Had ook te maken dat ze natuurlijk nu fors in de Eerste Kamer toen nog vertegenwoordigd waren. Thomas van Groningen. Ik vond daar natuurlijk toch opvallend. Er was een Kamerlid. Nicky Pauverwij. Juist, dat zal niet iedereen wat zeggen. Maar die wordt door vriend en vijand gezien als een kwalitatief goed Kamerlid. Krijgt volgens mij best wat waardering. Kan ook behoorlijk samenwerken met andere partijen in de Kamer. Maar had moeite met de manier waarop de interne partijdemocratie vormgegeven is. Dat heeft ze eerder al laten weten. En dan zeg ik even vrij vertaald bij dat natuurlijk Eertmans en Nanninga te veel dezelfde lakens kunnen uitdelen zonder dat iedereen kan meepraten en meedenken. Okay. En nu heeft ze laten weten afgelopen week dat ze dus de partij verlaten. In ieder geval, ze verlaten politiek. Dus ze stelt zich niet opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er werd direct gezegd dat ze zich misschien bij BBB zou aansluiten. Is daar iets van waar? Voor zover ik weet niet, maar dan zou ze dat nog bekend moeten maken. Maar dat heb ik niet. Dat weten we niet. Dat is wel een gerucht dat inderdaad gaat. Maar ja, goed, geruchten. Overigens bij BBB, maar dan komen denk ik zo nog op. Heel interessant wie er nou op die lijst komt. Hebben ze nog zoveel mensen in voorraad? Gaat ons bij, wat is de laatste stand van zaken? Ik heb geen idee. Okay. Nou ja, het is interessant is dat als je dat vraagt, Henk Vermeer is natuurlijk een belangrijk brein achter die week? Partij. Hij zat hier, Hij laat het beeld ontstaan, als je hem spreekt, dat men hier al zo lang mee bezig is, dat die lijst eigenlijk al misschien wel meer dan een jaar gewoon klaar ligt. Maar is dat ook zo? Daar ben ik erg benieuwd naar. Andere wat heel interessant is, André Bosman, die dus even een paar dagen kandidaat lijsttrekker voor de VVD was, maar een van de vragen die ik hem nog wel kon stellen vorige week is, gooi je de deur weer open naar de PVV? Dat was ook heel interessant toen Rutte zei, bekend maakte, ik ga weg. Dat Wilders met een enorm enthousiasme zei, maar hij snakte bijna dat hij nu dus het idee had, nu kan ik misschien gaan meedoen en misschien dus mee gaan regeren, al dan niet in een gedoogconstructie. André Bosman, in die paar dagen dat hij kandidaat lijsttrekker was, heeft gezegd, ik wil die deur weer opengooien. Onder het motto, ik sluit niemand uit. Maar neem je Cuperus, ik kom even bij u weer terug. Is de tijd rijp misschien om die cordon sanitair, zeg ik maar even, nu op te heffen en juist om die partijen nu salonveeg te maken, om te laten zien dat je bijzondere coalitie kan maken, juist om misschien bepaalde groepen erbij te halen? Welke partijen bedoel je? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld natuurlijk aan de twee meest in het oog springen zijn toch PVV en de FVD. Nou, ik zat laatst bij een kamer, of een expertmeeting. Ging over de weerbare democratie. Of de FVD wel of niet verboden zou moeten kunnen worden in theorie. Ja. Nou, ik heb nog nooit zo'n grimmige, vijandige sfeer gezien over leuk met elkaar omgaan gesproken. Als in die met alle fractievoorzitters bij elkaar. Het was een hele grimmige sfeer met ook allemaal wappies op de tribune en zo. Dus, dat viel niet mee. Ik heb daar ook gezegd, als we zo doorgaan, dan eindigen we in de politieke vijandschap van Amerika. Ja, als we elkaar over en weer gaan willen verbieden als partij, als dat, en niet door een constitutioneel hof of zo, maar als je dat als partij onderling gaat doen, dan kom je in bijna democraten versus Trump-republikeinen achtige situaties terecht, zoals je dat ook in Frankrijk hebt. Dat is gevaarlijk. Dus het was in die zin ook nog even vandaag interessant, dat dus van alle onderwerpen in de Kamer die controversieel worden verklaard, dat betekent dat de Kamer eigenlijk tegen het kabinet zegt, hier willen we geen actie meer van jullie, dat doen we met een nieuw kabinet. Mm-hmm. Maar wat niet controversieel verklaard is, met andere woorden, wat gewoon doorgang kan vinden, Is het eventueel om omroep ongehoord uit het bestel te zetten? Daarvoor heeft de staatssecretaris van Oesloe een advies gekregen. Zij heeft gezegd, ik heb er lang de tijd voor nodig. Ik denk dat ze misschien zelfs wel had gehoopt, had ik maar controversieel verklaard. Want dan had ik er niks mee gehoeven het komende half jaar. Maar het staat op de agenda, meneer Cuperus. Nou, het wordt pas besloten over een anderhalve maand. Hè? Ja? Dus er is nog helemaal niks controversieel verklaard. Want het gebeurt pas, geloof ik, midden september. Dus dat moeten we allemaal maar afwachten of dat zo is. Nee, dit waren journalisten van het AD die al vooruit gevraagd hebben. En in ieder geval weten dat een aantal partijen, een meerderheid van de Tweede Kamer, het niet controversieel wil verklaren. Ja, dus dat van plan zijn om dat in september te gaan zeggen. Maar als er nou iets controversieel is, is het omroepen verbieden. Hè? Dus daar zou ik... Zou ik niet voor zijn? Nee. Ja, het viel mij wel op de afgelopen weken, wou ik zeggen, maar eigenlijk sinds het kabinet gevallen is, dat er vrij snel conclusies getrokken werden door allerlei journalisten en collega's van mij, duiders met dit zal wel controversieel verklaard worden en dat. Hmm. Als ik wat partijen zo bel en aftast, dan hoor je bij veel partijen dat men daar wat zuiniger aan mee wil zijn. Want men wil niet een Tweede Kamer die helemaal lam ligt totdat er een nieuw kabinet is. Want de formatie kan behoorlijk lang duren. Dus bepaalde onderwerpen, ik denk bijvoorbeeld even over stikstof, ga er maar vanuit dat de Kamer daar toch nog wel het een en ander mee wil. Het is echt een ramp als alles. Ik ben onder andere voorzitter van de gehandicaptenzorg en ook van de jeugdzorgkoepel die samenwerkt. Dus net een hervormingsagenda rond de jeugdzorg. Wat echt over de kwetsbaarste jongeren in Nederland gaat. Mm-hmm. Nou, dat zijn allemaal hervormingen die moeten worden doorgevoerd om dat beter te laten lopen. Nou, als dat allemaal stil komt te liggen, dan heb je echt ongeveer de kwetsbaarste mensen die je maar in Nederland hebt, heb je daarmee. Mm-hmm. Dus dat moet allemaal doorgaan wat mij betreft. De Kamer heeft gewoon mandaat in principe. Ja, precies. Dus dat moeten ze helemaal zullen niet. We met die lange formaties in Nederland, dat slaat helemaal nergens op. In Duitsland doen ze het in 4 weken. In een land wat geen coalities gewend is, doen ze het in 4 weken. Wij hebben een coalitietraditie en we doen er een jaar over. En het leidt tot niks. Maar wat zet u voor? Ik hoor die suggestie om een deadline te zetten. Als je binnen die tijd niet hebt gedaan, dan moet je terug naar de Kamer. Dus ja. Zo. Misschien de koning weer terug. In Israël heb je een limiet op formaties. Ja, meneer Van der Ham, D66 wilde graag van die koning af tijdens formatieperiode. Maar we kunnen volgens mij inmiddels de korte geschiedenis, laten we zeggen, koningsloos formeren. Dat het er niet heel veel vooruit gaan is. Nee, sterker, ik heb zelf dat wetsvoorstel, of dat was geen wetsvoorstel, een voorstel ingediend. Dus ik weet heel goed hoe dat werkt. Nee, het is totale onzin. Dat heeft helemaal niks met de koning of niet te maken. Toen in de jaren 70 er een enorme ingewikkelde verkiezingsuitslag was, hadden we de op één na langste formatie. En toen we een hele gemakkelijke uitslag hadden zonder koning, namelijk in 2012 met PvdA en VVD, die heel makkelijk samen konden formeren, was het een van de kortste. Dus dat heeft helemaal niks met de koning wel of niet te maken. Dat heeft te maken of het een ingewikkelde uitslag is. Dus dat soort ideeën die kloppen voor geen meter, meneer De Gever. Waarvan de akte zeggen we dan? Ik rond het af. Dan kan ik natuurlijk ontzettend veel argumenten nog terug. Maar ik wil heel graag, want een van de belangrijkste kwesties, en dat is, dan ben je afhankelijk van de nieuwsontwikkelingen, events, onverwachte ontwikkelingen. Maar je kan als partij natuurlijk ook een strategie hanteren waarmee jouw belangrijke thema het leidende thema in die verkiezingen is. En dat is natuurlijk cruciaal, want als jouw thema komt bovendrijven, dan kan je er lekker op surfen en jouw identiteit en jouw verhaal goed kwijt kunnen. Nou zou de VVD natuurlijk alles aangelegen zijn dat migratie is en asiel, toch? Dat zullen ze gaan proberen, ja. Dat zullen ze gaan proberen. Je kan ook zeggen, nee, de huidige problematiek, denk even aan stikstof, namelijk de natuur versus de bouwers versus de boeren, zullen we zeggen, die driehoek. Mm-hmm. Of gaat het toch weer over de economie? Waar gaat het over? En hoe krijg je dat? Kijk even naar uw kant even op, meneer Poortman. Hoe zorg je nou even? Nee, daar moet je natuurlijk een strategie, daar heb je weinig tijd voor. Daar moet je nu goed over nadenken. Waar gaat het CDA mee met de verkiezingen als u ligt? Ik hoorde u namelijk, voordat we begonnen, al in een kreet lanceren, denk ik, hé, dat klinkt al ergens naar. En welke kreet was dat? Iets met zekerheid, bestaan? Nee, ik had het over rechtvaardigheid. Juist, die ja. Dus het mooie aan een partij die politiek filosofisch geworteld is, zoals het CDA, en die kan een beroep doen op de traditie van de christendemocratie, is dat je een heel set aan waarden hebt die je weer eens af kunt stoffen. En één daarvan is publieke gerechtigheid. Dat moet je nu natuurlijk vertalen als rechtvaardigheid. En dan is er veel werk aan de winkel rondom de toeslagenouders, rondom Groningen, rondom stikstof. Oekraïne, dus internationaal, heeft dat allerlei consequenties. Ik ga het even het rijtje kort af. Ja. Meneer Cuperus, wat denkt u dat thema? Ik heb geen opvatting over. Asiel, migratie toch? Is dat toch wat het meest nu voelbaar? Maar dat hebben we niet in de hand. Dat zijn events die heb je eigenlijk niet. Elke partij probeert dat. Dat heeft een strategie. Maar of die gaat werken of niet, hangt van toevalligheden af. Hangt van debatten af. Hangt van wat er in de wereld gebeurt af. Bijvoorbeeld hoe de instroom nu gaat deze zomer. Ja, dus dat vind ik een beetje simpele campagnepolitiek. Daar doe ik niet aan mee. Okay. Boris van Naam? Ja, het zal heel erg afhankelijk zijn van wie de lijsttrekkers worden. Als bij de PvdA en GroenLinks Moorman wordt, dan zal het veel over onderwijs gaan bijvoorbeeld en over kansengelijkheid. En als het Timmermans wordt, gaat het misschien wat meer over klimaat en over... Dus dat is ook heel afhankelijk toch wel van de lijsttrekker. Bij D66 zal het waarschijnlijk klimaat worden als Rob Jetten het wordt, want dat hangt nou eenmaal aan hem. Kijk, ik denk uiteindelijk verkiezingen gaan nooit precies over waar ze over moeten gaan. En gaan ook vaak meer over metathemes als je het echt afbelt. Dus ik denk dat het gevoel van wat kan ons als vrije samenleving bij elkaar houden, dat uiteindelijk toch degene die dat weet te raken, en dat gehangen aan waarschijnlijk wel een bepaald soort inhoudelijk thema, maar wie weet dat te raken, die zal de verkiezingen winnen. Met die wijze woorden gaan wij afronden en gaan wij ook zeer danken. René Cuperus, zoals gezegd, auteur van Afgehaakt Nederland. Tot voor kort nog in ieder geval sociaaldemocraat, in ieder geval verbonden aan het instituut Klingendaal. Boris van der Ham, u hoorde hem net. André Poortman van het wetenschappelijk bureau voor het CDA, is onderzoeker, theoloog. En maker van de podcast Bram, meld ik nog even. Leuk. En Thomas van Groningen, zoals altijd, veel dank voor je aanwezigheid. We gaan richting het nieuws van 9:30. Ik ga zo direct aankondigen langs lijnen omstreken met de collega's Jeroen Stekelenburg en Joram Kaat. En voor het nieuws zit klaar Gert Kluuk. Rest mij nog één ding te zeggen. Tot volgende week. Dank voor het luisteren. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.